ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون الله رب العزة قلو بندیانو مومنانو لا وطولو دینونو کی او ټولو امتونو کې یو خیسته دین منتخب کړی دی چې د انسان دې ژوند کې داسې یو لمحه په دې دین کې بې فائدې او بیکار نه ځي، بلکې قدم په قدم باندې الله د دې انسان د لاس نه د خیر او د برکت کار اخلي. لیکن د هغې دپاره قرآن او سنت یو خاص شرط مقرر کړی دی چې د دې انسان ټوله زندگی به برکتی شي، ټول وخت به قیمتي وي، او اس یو وخت به داسې نه وي چې دې په هغې کې ځان له اجر او ثواب نه شي ګټلی. که دې داسې یو عمل کوي چې هغه د خلقو په نظر کې د دنیا عمل ښکاري، د دنیا کار ښکاري، هغه به د عبادت کاري، هغه به د اجر او د ثواب کاري. لیکن پاغی شرط سرا چې قرآن او سنت هغه مقرر کړی دی، هغه دا دی چې دی د اسلام په دایره کې دن نشي. نو کله چې دی دایره کې راغی نو د هر څه قیمتي شو. د دنیا کارونه په عبادت کې حسابېږي، او د دین کارونه عبادت او طاعت اخو خود عبادت دی او اجر او ثواب دی. که د په خیال کې یو خبره داسې راځي چې دا څه د اجر او ثواب کار نه و، انو په دې کې مال الله رب العزت د دنیا او د آخرت څه فایده راکړي، خو د هغې به ډېر ښایسته انجام یا عاقبت به وي. د هغې مثال په دنیا کې داسې دی لکه یو ملک باندې چې تباہی راشی او طوفان راشی او او دا غی ملک هر سروان اجاڑ کی اس یو زی پا خپل زی برقرار پاتی نشی ارس گڑ وڈ کی مکانات و عمارات و دغسی دا خلقو دا آرام او دا راحت زیونا دا خلقو دا دنیا دا پیداوار او دا آمدنے ارس و مراسباب چیا ٹول خراب شی گڑ وڈ شی او بیا کلا پاغی ملک باندی اللہ رب العزت سا امن راولی او غشرا و فساد تن لری کی نو خلق دیر کارو نا پیدا شی پاغا ملک کے ہر قسم چیز سوک پاغی کے بے روزگارا نشی پاتے کے دے او هیڅ څوک پاغي کې خپل وخت نشي ضایع کوله بلکې دومره سکار وای چې انسان به پاغي کې مصروف وي ذکر سروان شوی دی او جوړول غواړي دغه سې د دین کار دی چې څه زمانہ داسې تیر شي په دین باندې چې څوک تپوس نکئی خدمت یہ نکئی عمل پہ نکئی بلکہ مخلوق ٹول دنیا تا توجہ کی او دین آغا کار دغا سی پٹاگا پری دی نار سروانش تخلق و اعمال عبادات او دغا سی معاملات دغسی اخلاق د دین پاری او فن باندے اثر پریوزی او تباییوش ار سروانو جارش اللہ رب العزت چکلا ترغیب ورکی خلقتا دعوتوی جل اللذین تابو من بعد ذالک و اصلحو اغا حلق با کامیابی بس جاگید اغا خپلو جرمنونا ظلمنونا او داغی سرکشو بغاوتنا توبه ویستا او اصلحو یه ویلی دی و عمل سوالحان یه نده ویلی داغی جدا مقام دے دی جدا مقام دے و اصلحو ما افسدو اب یا شروشی نو اصلاح کئی تعمیر کئی داغا ٹول اعمال چ خلق و تباہ و برباد کری دی او باغی کی خیر او شر نشی پی جن دے باغی کی جائز و ناجائز نشی پی جن دے باغی کی دا ثواب و دا عذاب کارونا سوک نپی جنی ارس روان اجاڑی او پدا سی معاشرہ کے او پدا سی دور کے یو بندلے کی یو اصلاح کی او کم اعمال چی بیزائی شوی کم احکام چی بیزائی شوی کم عبادات چی بیزائی شوی کم سنت چل رشیوی و داغی پزیبان دے بدعات او رسومات راغلی دے دا کوشش کی چی دا بیا من خپل زیت راولو او پا دے که دیر فکر منوی پا دے که او بل سرا ملاقاتو نکی مذاکرات کی تپوسو نکی زان پو کی نو بدا سے وقت کے دا دیر دا غنیمت وقت دے دیر لوے درمن دے چل اللہ رب العزت مومنان لا پلاس باندې دا مقور کی چول اغي د خپل ځان اصلاح کړي کومه اصلاح چې قران او سنت غواړي چې عقیده صحیح وي عمل یې صحیح وي شرک او د بدینه نه ځان ساتلی او بیا په داسې روانو جاړ ملک باندې راشي کنه اوس ډیر سبق ځان له حاصل کی اوس ډیر لوی خیر او برکت دی انسان ته حاصل شي هغه کې چې دې قدم کتی نو بس مخې ته و تداسې او مقفی خی مخې ته داسې او عمل پیخوي چاوی باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه حدیثم صادقیږي او باغی باندې د قران کریم د آیت هغه مفهومم ذهن ترازی لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة اے خلقو استاسو دپارا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم پدی جن کی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم پدی عمل کی دیر زبردستا کامیاب نمونہ دا او پیروی دا کسوک پاغی باندت لیشی تیار روڈ دے لیکن تلل پی پکار دے لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخرہ لیکن ارسوک پاغی باندے نشیت لے ارسوک پاغی باندے منزل نشی کولے اغسوک جی پاغی دائرہ کی داخلی کنا یرجو اللہ والیوم الآخرہ چیخ پل ربی پی جندلی او دخ پل رب ملاقات منی بیا ولی چوی پی جنخ بیار وقت پی انتظار کی ار وقت یدا تمی اسری چی اللہ دمونگا خوص سود نکی گی مون خوال نوی پی جندلی نوزا خبر اخلاص آو وس چې ووم پیجند نو زمونږ غزله صبر نکیل کده موسی علی السلام نا وسنګ مؤمن مسلمانې چې قیامت نه مانی قران کریم دا غي نه تعبیر سورۃ یونس کې او نور زینو کې کوي نو ویلایر جون لقانا دا داسې بنده دی چې ما سره ملاقات نه غواړي الله یزخ الرحمن ذاتیم زخ مهربان ذاتیم زخ د بنده ملاقات ته انتظار کوم او دا داسې بدبخت دی چې دی وینا قیامت نشته دی حساب کتاب نشته دی بیا ژوندون بعث بعد الموت نشته دی نو ویلایر جون لقا انا ګور دی ما سره ملاقات نکول غواړي دا دایری نه بار خلق دی کنه تغیید پار پیس یو عمل کې اجر او ثواب نشته کومه وی چې دا غوړ شرط ته چې ستا هر څه کې به اجر او ثواب وي او ستا هر عمل به عبادت ګرځي او ته په الله سره ډیر منزل نږدې کیږي او په دې شرط باندې چې مخ کې داخلو کې پارم ډک کې توحید او سنت تکي تدې ورېدلې دنیا کې دا غاصل لار ده ډیر مخلوق د دینه محرومه تیر شو او ډیره زمانه د دینه په تیار کې تیر شو دا خو صلی رب العزت نور راوخی جو رڼا رااله ا مخلوق نوم وریدو نو چې دایره کې انسان داخلي کنا اگر چې د سار نه تر ماخامه پورې هر څومره کار کوي نو ټول اجر او ثواب یې ټول عبادت یې الله سره نزدېکتی یا ایو الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله چې تاسو زړه کې د الله خوف او یار رااله تاسو سره غم پیدا شي د آخرت. دا اصل توحید دی. نو اوس کوشش کوئ که نه الله ته ځان نږدې کوئ. وجاهدو دا ټول جهاد دی ټول. نو یو آیتو د سوره احزاب چې الله وی ښایسته نمونه ده پیغمبر په ژوند کې کولی شي، او بل د نبی علیه السلام حدیث مبارکو چې من سنا سنتا حسنتا فی الاسلام فله اجرها و اجر من عمل بها. چاچی په اسلام کې یو طریقه تازه کړه چې خلقو پریخه و ډیره زمانه طریقه وا خلقو به خاورې اړولې وي، لکه دې سمندر کې چې ډیر لال جواهر دي خو د چا لاس کوته نه رسی کړه. اخو نور محنت غواړي، ا محنت خو څوک نشي کولی. انا و تاجت شته مونږ ملغلرې څه کوو؟ مونږ د قرآن او سنت ملغلرې په کار دي، او دا محنت ډیر اسان دی انسان یې کولی شي. الله ولا دې د پاره ټول اسباب ورکړي دي. جعل لكم السمع والابصار والافئده دې دې لپاره ورکړي چې انسان د دې خپل دین په پته ځان پوکا. ستا په دې دین کې ډېره قیمتي خبرې دي، ستا په دې دین کې ډېره ښایسته خبرې دي، نو په دې ځان پوکا، دې ته ځان ورسوا. تا به دې پکاريږي من سن سنتا حسنتا فی الاسلام، استاد پارا خوارز ہے کہ سنت تازہ کول دی، سنت تازہ کول دی. استاد عمر عقل و فکر نہ دے راغلے، او تا دا دمر لوی بازار نہ محروم شوی جل رب العزت تقبل دین او د خپل اعمال او عبادت او بازار خور کړی دی. اته به ګټه غسی اوګه تګي ګرځي نا ګنداس مکوا. اذا مررتم برياز الجنه فرتعوا، دلته کې باغچې دي د جنت. رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې ګرځي را ګرځینو اوسريګه کنزان پکې مولګه او خلق دغا سی گرزی اوگه تگی گرزی. ولی دا غیب قسمت کی سنت نشتا، غیب قسمت کی عمل پا طریقه دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نشتا، بلکہ چی عمل کئی نو آغا سوزی. زکویلیو چی من عامل عملا لیس علیه امرنا فهو ردن، چاچه عملو کو زانه او کڑو مال خرچ کو وقی قیمتی زائه کو، لیکن اغا کاریو که چه اللاوی پیغمبروی زمان تسخط پی نو نرد شو ارس رد شو. عمریم خراب شو، قاریم عباس شو، دس عمل کی نا. یو یو سنت تازه کوان نتخو یو بنده کنا، لیکن تا تا با دا طول بندیانو چه غیبان دی رستو خلق عمل کئی نو آقا با مستا پا عمل نامه کی لکلشیم. سمرا خیستا دین دی، سمرا آسان دین دی، خلقو گران کرده. یو یو سنت تا زکاوان که آقا ستا پا غم کیو پا خاده کی چستا پا دی جون کی پا 24 گنٹی کی دا غصیدو نرا روان دیم، دا شی جاری دی کنخوا. او په دې ټولو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت شته دي. خو ته چا په وکړې باندې نو هغه څه د پلار نیکه په قدم نه قدم یې خېدي، او زه سنت ته ټول برباد کړو. نو کله چې ستا ذهن ته یو مسله رااله، حق پرستو عالمانو نه نو شکر وباسا چې بدی خو عمل کوم. الله دې مالا بچی راکی نو بدی به عمل کوم او دا سنت به تازه کوم. ولی وی مونږ هو پدی کې لوی شوی او پیدا شوی یو پدا سے قوم کې او پدا سے علاقه کې چې بچی پیدا شي نو هغه وی عقیقه ولکونو خسکینو تورا چرنا پاخه کیو چاول پاخه کیو دیگونا پاخه کیو غوامی خپک علاله کی تاکم عقیقه واحا نو چه تا مسئله واوری ده نو توی چه دو بی پا سنت کم چه خلقو تا چلو خیمه نو دو چیلی دی علال کلا سمر خیستا کار دیو که خیر دی تا تا با تکلیفی لنبی زل که دا گرانه ای کنخا دا غاخ درد ده ولیکن بیا باسانش اصو بایو خلق بخبری کئی با دیردی باوی چی دا دخو پا کیویلا ناشنا کارو کن تا دیوی آنورو خلقو سر چتا ناستی نو آنورو خلقو سر پیدا کار چی دے کنا دین تم نشی خلاسی دا با یوزل توم که اسلام داسې دین نه دی چې یو ځل دی دې ته لا رکړن دی بیا په خپل راضي کډیر خلق دباوي خو لیکن دی نه دباويږي نو څه په دې باندې عمل وکړ نو یو به تپوس کوي بل به تپوس کوي اخر د عالمان نه به هم تپوس کوي نو هغې خو ته دروغ نه شي ویل کن دورو په کې د خدای نه څوک یریږي او به وایي چې او دا نبی علیه السلام داسې ویلیو چې هلکي نو دوه چیلي او چې جینۍ نو یو چیلی په اوم ورځ باندې دا حدیث شته دی په ابو داود کې دی او په ریاض الصالحین کې دی هغه خو به کتابونه کتلي که نه نو خبره به خوره شي فله اجرها واجر من عمل بها یو سړی لوی بازار غوړېدلی د سودا پکې وکړه سیو طریقه خو نه ده چې خلق مړه کړی ده ټولی طریقې د سنت اتباع کړی دي بیا به ولواده کوی دن کوي وستا د ازی نه ده ټول دین په دکې ده ټول سنت په دکې دي خو لیکن د ده خیال ساته د ده صحیح تربیت کوا بانگ ولا پخپلو وایا نم ولا پخپلا کیدم ټول سنت په دې باندې جاری کنا بیا چې ته رښتا ولا کینو په سنت طریقه باندې وکم چې نبی علیہ السلام وی نسب ته مګوره مال ته مګوره حسن ته مګوره بلکې فزفر بذات الدین د دین ته پوسو کې چې کور څنګه دی منځو دسو دغه سید ګمرهونه بچ دی او کنه نو مخکې دا تاسو کو نو بیا رښتا کوان او چې رښتا کین و سره مخکې خبره صفاقه چې ګورې مونږه رسمي خلق یو نه یو رواجی خلق نه یو مونږ بار کار په سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې کو نو کته په دې باندې خوشاله نو خدای زمونږه واست رښتا به وشي او ځان ته وګوره ځکه دا ډیر ګران کار دی په دین کې دا کار ګران دی خلک وایي دین ګران دی پس ګران دی ته د دین د ګرانوالي نه څه خبره ته خو تبخی په سر کې خیر غواړه ته خو جمعې ماښامونه څلوېښتۍ صحیح کوه لوګي پسې ځه ته د دین د کارونو نه څه خبرې چې دین ګران دی که آسان دی په دین هغه څوک خبرېږي چې هغه د پیغمبر یو یو سنت په ژوند کې تازه کوي چې رشتہ وکوم خو لیکن خپیر تا پکې نه وي رشتہ وکو لیکن جنب پکې نه وي چې خزه سړی ګډ وډ رواني نه نه داسې زونه پکې نه وي رشتہ وکو لیکن ډولې چراولو نه پدری مورز باندې وډوډې ورکوم چې کومه تا ولیمه ویل شي صحیح دا پکې رشتہ وکو لیکن الګ په فالنګ نه خېجو دا نخري مخري ونه کو دا خو په دین کې نشته دی رسول الله صلی الله علیه وسلم منتدین را رسول هم تاسو ټول تاسو نه کوي چې غمو خادیم ټول د رسول او ریواجو نه ډک کړی دي الله پاک خیر واچي گمراهی و پاک نه شیطانی و پاک نه تصویران و پاک نه کیمری و پاک نه گانے و بجانے و پاک نه کدلا گانو ڈمانو گڑی دو پاک نه چیده دا خبرو کی ناغو تاوی چیده بسنگوا دی دا سخوی زمونگ پا علاقو کی ملی کی گی ناغ دا سی کنا اس پکنی خاموشی بس نوادب ام دا سی دا خبر سمرا ناشنا ولی سنت تا پیغمبر دیشی اخلقو تا ناشناخ کاری ولی ارس روان شوی دی پا ملک باندی توفان راغلی دی او حملی پی شوی دی او ارسی گٹی لوٹی کری دا با سمول غاری کنا خوا اللہوی چی صلی اللہ سوارولی نو ستا دا پارا سونا دا ستا دا پارا جنت تے ستا دا پارا اجر و ثواب تے خدا خدای بندہ لاس والا ورولا سنت طریقہ تازہ کا رسم و رواج دا ملک نلری کا دیکھ ستا تا ڈنڈی تا جت نشتا چورے گا چید اسلام آباد نراشی نبی آبا دین راولو نا دا ستا خپل کور کے اسلام آباد تے ستا خپل خاندان اسلام آباد تے تد خپل ځان زی مواری په دې سنت او تازه کولو کې ستا مشر تا سربرا تا جت نشتا ته خپل سربرای کلکم راعی و کلکم مسئول عن رعیته دا څومره خاصه طریقې دي نو خیال کوان او علم بتا ته ډیر په دې حاصلېږي او حضرت لقمان حکیم ته جاوي چې عقل له چانس دکړه پیدا بے عقلونا نگو رخ پلا معاشرہ کے چی خلق کم یو کار کئی کنا نو پوشا چی دا رواج دے زبا ادا سے نکو ما زبا تپوس کم چی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدی چی مڑے ہوشو اٹی کٹو نیو آغستو تا دیر شتنو او سڑے اوخی جو بانگئی تا نو زبا ادا سے نکو ما زبا کوم چې پیغمبر پاک سویلی او غویلی دی ښکارا چې مولي سره ظلم مکوي محروم مکوي یما ته جنت ډیر لوی مقام نه چې د ته پدی حاصل دی مکوي داسې او بیا چې هغه سره سکی ګور وتا نو یې زبا داسې نه کوم چلوم بے ما خام دے دوے ما خام دے وی راوستو سندے راوستو دیگونا کلنگا کلنگا و بورے رالی او خلق خوش آلی گی پیزا بیدا سے نکو ما تا پا غمونو کی دا کارونا خلق کی پا خادو کی کی دا شرور او دا سرور پرخ پا کنشتا دے دا کار خو پا خادو کی کی گی پراکو نا کی گیو دیگونا پا خی گیو خلق را بللشیم مل مستی آگانی پکی پا غم کے خدا سے دونہ نشتا دے زبا پا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کوم او غویلیو چی اسنعو لے آل جعفران دا جعفر دا کور والا دا پار انتظامو کئے غم پر آگلے دے بتاسو پی بل غم مجوڑوئے اغید دین مشغول شوی مصروف شوی دی نو دا بوج تاسو چت کہ کنا اسلام خودی توئی وتعاونوا علی البر والتقوى امدادو کہ یو بل سراخو په توحید او سنت ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان نو تاسو بل شان چل کوي د مړی کور ته ټولر سره جمش یتیمانانو مالونه اوخري اغه جزان پکې قرضدار شي على الاسم والعدوان دا امداد دی خپل ور مسلمان سره نا امداد دی ته وی ته خپل خپویږي او ته وی چې غنی دا کار په دین کې نه نو دا په دین کې مخ کې دی چې ستا په یو مرګری باندې ستا په یو دوست باندې ستا په یو رشتہ دار باندې سخت او حادثه رااله نو ته منډه کلوړشه دا ته پوسو کا او بیا غسر د معاونت خبرو کا چې بس څه ضرورت یې نمونګه تیار یو. کله مال ضرورت یو کده منډی ترلی ضرورت یې زمونګه دا غوخه د خړو نه دی دا خو دې لپاره چې د خپل رور مسلمان خدمت کو دا وکړو چت کو هغه باندې درنه دا چې تسلی ول ورکو دې لپاره دا د اسلام طریقې دی وتعاونوا علی البر والتقوا. دا سی سمر معاشره چی گور نروان و جاڑه دا دا حق پرستو دا پار دا دیر لوی غنیمت تی دیر خیسته میدان جوړ دی چی دیو پا دی که زان لیا یو یو سنت تازه کی یو یو طریقه با تازه کی نا غرسم رواج بلری کی گی و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برازی اگه سر با سمر اصلاح کی کتابونو لیکلی دی چکه په یو زمکه باندې سلوي خرزي باران اوشي اوشي او سمره باد شي وې دا غنه یو سنت تازه کول ډیر برکتی دي دا سلوي خرز د باران نه هغه موږ د خدای رحمت ته ښهونه وی چې یو سنت تازه کو دا ډیر برکتی دي کاغه په غم کې وی کاغه په خاده کې وی چې تا کوشش وکړ تا مهنت وکړ یو یو تندې پوی کوم چیرته دا کار په دین کې نشته ها دا باندې کو خیرات کړي روز علامه مقرره وا ته جمعې نه او باسا د سلوېختې نه او باسا نو چې هر څومره خیرات کړي نو کا وا یو یو سنت چې خلقو ته وخې دی کې خدای ډیر لوی خیر او برکت اچي. دا د مسلمانانو د اعمال دی عبادت دی چې په هغه سره دی درجات سی واقعي او بلند کیږي او دې کې بخامخا مزاحمي مقابله وي التبا خلق دړنه تنګي چې مونږ له زمونږ پرې زب کې شګي واچولې وي یسړی استارې زب شګي نه چې او پاکو یې اتا خو به وي کنه چې دا نکیږي دا دې اصله کې دی دا خل دریاب دی وړاند میان دی نه نه میان ندی وړاند تا و توبه خلې کړې نو هغه جزان سنوي نه مونږ وایو چې دا وبو صفاشي ته بیا مې ونی سکنه ها دا و تا و توبه خلې کړې تا و ته دین ګډ وټ کړې او د سنت نه دی و ته بدعت جوړ کړې بدعت نه سنت جوړ کړې او د دې لپاره بیانونه کوي او وصیتونه کوي او پروګرامونه کوي چې ګورې خلکو نوی نوی پلان برازي نوی مسلې بکې موږ با غزړه راټینګو ښا په ځړه کې د ډیره پیدا وکنه په دا مزاحمه به خامخایي تا خو مشران ویلو چې سنت باندې ډیر تل سړی ترسي کماشوم کینه نایي تا او ډاکټر تا او سنت پیجاری کیږي نوی نتی وزي او لته وټکې چې نو دغه سه هر سنت چې تجوان دې کې نو پاره کې بچیږي مغه شور خامخایي ولیکن د دې د اجر نه په قیامت کې خبر شي. اخر دعوانا.